Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэсь Мудроў, забойца анёла. Курортны аповед, раздзел 8. Раніцою, змораны, ускудлачаны, з чорнымі ад бясоння вачамі, Герман падбег да акенца санаторнай адміністрацыі і 2 гадзіны чакаў, калі яно адчыніцца. «Перасяліце ў другі нумар», – гукнуў ён, калі акенца адчынілася і не пазнаў уласнага голасу. «А що такое?» буркнула адміністратарка, фарбуючы вусны пунцовай памадай. Герман на міг сумеўся, правёў далонню па лобе. «Сусед храпе, аж стены дрыжаць, нават суседняга пакою стукалі. Сьогодні головнога лікаря нема, а без нього мы вас не переселимо». Адміністратарка прыцмокнула нафарбаванымі вуснамі, і Герман, піхнуты ў бок аграмаднай валізай, за ім стаяла чарга новапрыбылых курортнікаў, з панылай павольнасцю рушыў да выхаду. Сонца, як і ўчора, адбірала вочы, галава з недасыпу была пустой, а ў страўніку халодным ледзяком варушылася млосць. «Кап на вас згуба!» Прамовіў Герман, невядома да каго звяртаючыся, і ў гэтым воклічы чулася пякучая крыўда. Крыўда на сябе самога, такога затурканага, закамплексаванага, прыніжанага Сашком і яго бессаромнай сяброўкай. «Чоловік, а чоловік?» Гукнулі за спінай, і ён азірнуўся. Аксана, тая самая чарнявая дзяўчына, што сядзела ўчора ў іхным пакоі, махнула рукой, подбежкам рушыла насустрач. «Ну як там?» – задыхана запыталася дзяўчына. «Ну чувала львівська курва?» Герман тузануў плечуком. «Дивись, він не знає, а чому морда така страшна? Не спав ніч, не дала гадюка-та підколодна?» Дзяўчына паставіла рукі ў бокі, пачала глядзець некуды ў гору, выглядаючы па ўсім вокны іхнага пакоя. А Герман спачатку прыстаўным, а потым шырокім крокам пашыбаваў паходніку, прэч ад балбатлівай Аксаны. «Няўжо такі азыз?» – далонь заклапочана пацёрла запалыя шчокі. «Яшчэ пару такіх начэй, і мяне і родная жонка не пазнае». Паркавыя лаўкі былі незанятыя, і ён прымасціўся акурат на тое месца, дзе сядзеў учора, пад шатамі старога каштана. На супрацьлеглай лаўцы сядзела ўсё тая ж мажная кабета і гэтак жа, як учора, прыспана тузала галавой. Хвілін праз 5 яго і самога пацягнула на сон. «Прыкархнуць бы дзе ў цяньку», падумаў наш герой, змагаючыся з позіхам і асавела, паглядаючы на 2 дзяўчат-малалетак, якія шпурлялі адна адной фасфарычна-салатавы мячык. Мячык шпокаў па асфальце, вясёлкава бліскаў на сонцы, падлятаў да зялёных шатаў. Неўзабаве вясёлкавы скакун зашамацеў за германавай спінай. «Дзядуля, дастаньце мячык!» Герман азірнуўся, дзядуляў навокал не было. «Хто? Я?» – запытаў Герман, і дзяўчынкі разам выдыхнулі. «Вы!» За лаўкай шчыльнай сцяной стаяла пажоўклая туя. Ён прадзёрся праз зарасці і патрапіў на невялічкую, закрытую з усіх бакоў высокім кустоўем пляцоўку, пасярод якой ляжаў той самы мячык. «Лавіце!» – крыкнуў Герман. Мячык паляцеў у высокае неба, а наш герой, нядоўга думаючы, лёг на траву, убіў патыліцу ў разгаліну старой туі і адразу ж заснуў. Спаў доўга, пару гадзінаў. Сонца тым часам паспела перапаўсці праз высокія кусты і свяціла ў вочы, але абудзіла яго не сонца, а нечае няўцямнае мармытанне. «Ці чуеш?» прамармыталі непадалёку. «Сапіць нехта!» Герман стаіўся, асцярожным рухам памасіраваў навярэджаную патыліцу. На лаўцы спінамі да яго сядзелі дзве кабеты. «Ды хто тут будзе сапці?» прашаптала адна з кабет і, сцішыўшы голас, запыталася. «А што гэта за нюра?» «Ай, рудая такая, за суседнім сталом сядзела!» «А, нюрка, з Данецка!» Кабета яшчэ больш сцішыла голас. «І што там было?» Пайшла яна да масажыста, ну да таго сівога. Міма лаўкі, гучна лаючы футбаліста Шаўчэнку, прайшлі футбольныя заўзятары, і апавядальніца на хвілю перапыніла аповед. «Ну, узяўся ён плечы ціскаць», – нюрка казала, ёй нават дыханне заняло. «І так, кажа, захацелася, узяла і ў штаны залезла». «Сівому?» – дрохкім голасам перапытала сяброўка. «Ну, не сабе ж», – казала, узялася за казытун, а ён такі кволы. Пару разоў цісканула, ён і пырснуў. «Хто? Казытун? Ну, казытун, казытун!» У нос Герману ўбілася мурашка. Ратуючыся ад невыноснага свербу, пакутнік вылупіў вочы, страсянуў чупрынай, аберуч схапіўся за вілаваціну старой туі і чхнуў, ды так хвацка, што галаву заклініла ў вілаваціне, а з суседняга каштана зляцеў да часу зжаўцелы ліст. Кабеты войкнулі, разам падхапіліся, пашыбавалі па бульвары. Герман, стаўшы на карачкі, гэтак жа імпэтна папоўз у адваротны бок, прадзіраючыся тварам праз вецце пасохлай туі. І на загадкава пачырванелым твары ягоным прысуседзіліся дробныя пісягі, пякучы сорам і душэўная пакута. Раздзел 9. На абед ізноў падалі боршч. Старой у капялюшыку чамусьці не было, і худабзей пад неўхвальным жончыным позіркам агораў дзве талеркі, аблізаў лыжку і стаў неўпрыкмет казеліць вокам на сарафаністых кабет, што сядзелі непадалёку. Герман таксама зірнуў на кабет, і адна з іх, ружавашчокая весялуха, тыцнуўшы відэльцам на яго, нахілілася да сяброўкі, штосьці прашапталася птала на вуха, і кабеціны, прыціснуўшы далоні да вуснаў, пырснулі смехам, зарагаталі азірнуўшыся і херсонскія мужланы. Герману перацяло дыханне, і боршч заказытаў у носе. Яму падалося, што на лаўцы ў парку сядзелі менавіта гэтыя весялухі. «Чуеш, паскуда, з цябе смяюцца!» – прасіпела Худабзеева жонка, і ў Германа адлягло ад сэрца. Худабзей апусціў вочы, заездзіў на азадку. «Гэта ўсё твае фантазіі!» «Фантазіі! А чые гэта трусы пад ложкам ляжалі, сцаныя?» Суседка рэзкім рухам адсунула ад сябе талерку. «Пайду зараз кіну пысу, сцанё гэтае!» Суседка паспрабавала ўстаць, але Худабзей схапіў жонку за рукаво, стоена прамармытаў. «Муля, табе шкодна хвалявацца? Паскуда!» Выдыхнула муля і з дзіўным для такой хвіліны імпэтам стала есці гуляш. Не паспеў Герман адчыніць дзверы свайго пакоя, як да вушэй даляцеў дакорлівы Аксанін голас. «Ну, Сашко, даеблысь, навіть лішко зломав!» Аксана сядзела ў крэсле, панылымі вачыма глядзела на Сашка. Той ляжаў як у труне, на ўбітым да падлогі матрацы, стуліўшы павекі і склаўшы ў крыж рукі. «А ты знаеш, що вона лікувалася?» – запыталася дзяўчына, калі Герман, нацягнуўшы коўдру, кульнуўся на бакавую. «Хто?» – прыспана азваўся Сашко. «Хто-хто? Сучка твая львівська!» «Ды якая яна львоўская, тут каля пошты жыве, я нават у яе кватэры быў». «Це взагалі на яе квартыра, тётчына, вона тут крутыця, каб на дурняка папыячыты, з такымі дурнымі, як ты». Аксанін голас паволі аддаліўся, і ў свеце запанавала цішыня, а яшчэ запанаваў шэры мышасты паўзмрок, у якім нарадзіўся лагодны летні дождж. І чым гучней лапаталі кроплі, тым святлей рабілася ўваччу, і нечакана, як на экране, ён убачыў абмытую дажджом платформу, людскі натоўп і самотную постаць ля крайняга вагона. Гона. Гэта была яна, красуня-правадничка. Красуня штосьці крыкнула, ён наструніў слых і пачуў натужны вокліч. «І як тобі не соромно? Ты ж всі свої гроші на сучок пустив!» Герман примружыўся, крутнуўся на левы бок і, ратуючыся ад абрыдлых аксаніных дакораў, з галавой убіўся пад коўдру. Ноччу ён ляжаў без сну і слухаў навакольныя зыкі. Дзесьці ля суседняга санаторыя пілікнуў, ды тут жа і аціх гармонік. Выбухнулі смехам жанчыны, прыспана дзяўкнуў шчанюк, а за тонкай у адну цагліну перабойкай рыпнуў ложак і нехта спалохана храпянуў. С уцішнай хвілінай одуму Герман думаў пра жонку. Ягоная Лізавета была жанчынай сварлівай, наравістай і, Герман ведаў гэта дакладна, мела каханка, міліцыянта-даішніка. Пра міліцыянта ён пачуў зусім выпадкова ад суседкі, аляўціны наймушынай. Суседка забегла неяк па соль, жонкі якраз не было ў хаце, напоўніла сальніцу і, як нічога якога, запыталася, а хто гэта ліску на даішнай машыне падвозіць, сваяк які? Герман спачатку нічога не адказаў, потым буркнуў няўцямна: «Сваяк». А дзесьці праз тыдзень, завітаўшы да хаты і адчуўшы ў паветры цыгарэтны пах, сам ён не паліў, зайшоў у ванную і знайшоў у бачку з нямытай бялізнай, складзеную ў столку прастіну, спрэс залітую загуслай спермай. Ён не раўнаваў жонку, але ўсведамленне, што Лізавета трахаецца з нейкім калхазанам, хто ж яшчэ ідзе ў мянты, які залівае сямейныя прастіны ліпучай спермай, кроіла сэрца і не давала спакою. Ён стаў употай прыглядацца да жонкі і кожнага разу заўважаў змены ў яе паводзінах. Лізавета пачала круціцца каля люстра, зрабіла манікюр, набыла на рэчавым кірмашы трусы танга і ажурныя панчохі. А яшчэ стала яго пацвельваць, маўляў, што за мужык, ні да дня, ні да ночы, кожнага разу прамаўляючы адну і тую ж фразу: «Калі ты са мной не можаш, дык з якой іншай паспрабуй». Казала нібыта жартам, але пры гэтым голас яе дрыжэў і шчокі заліваў гарачы румянец. Лізавету, як бачна, даймалі з грызоты, здраджваць мужу без гэтага немагчыма, таму і прагнула злапаць Германа з якой маладзіцай, каб такім чынам ачысціць сумленне. Лізавета і ў трускавец адпусціла яго з лёгкім сэрцам у спадзеўцы, што муж зблытаецца з якой хахлушкай. І вось, прабаўляючы на мулкай пасцелі сваю другую курортную ноч, Герман уявіў страшную карціну. Ягоная жонка, апраненая ў тыя самыя карункавыя панчохі, мілуецца з даішнікам. Даішнік быў цемнаскурым, спрэс-голым, і толькі на кучаравай галаве злёгку варушылася ў тахт руху бліскучага цела даішная з салатавым аколышам фуражка. Уражаны мазахісцкай уявай Герман рохнуў з прасонку, фуражка ўпала з кучаравай галавы, і аднекуль з калідора даляцелі няцвёрдыя крокі. «Які ты сягодні п'яны!» – пачулася за дзвярыма, і Герман з галавою падбіўся пад коўдру. «А чому лішко не адрэмонтувалі?» – запыталася львівська підлюка, убіўшыся ў пакой. Кабета з цяжкасцю варочала языком. «Сёння нядзеля, хто табе будзе рамантаваць?» – азваўся Сашко і, відаць, не распранаючыся, грымнуўся ў сваю труну. «Хоча бы штаны зняв!» – прабурчала кабета. Сашко ў адказ мацюкнуўся, упіта прамармытаў: «Не магу, сіл маіх больш няма!» І Герман, ратуючыся ад задухі, вынырнуў з-пад коўдры. У кволым святле было бачна, як львіўка сцягвала ўніз спадніцу. Спадніца зачапілася за пятку, кабета матанула нагой, спадніца заляцела на Германа ў ложак, і Герман спалохана падкурчыў ногі. Сашко з сяброўкаю сцішыліся ў труне. Сяброўка пачала была пасопваць, ды раптам ачулася, штосьці горача чай няўцямна зашаптала: «Слухай, давай сёння без гэтага!» Прыспана буркнуў Сашко. «Ты що, блядь, як без цього?» Паспела абурыцца кабета перад тым, як на падвоканні настойліва і трывожна азваўся мабільнік. «Не підіймай!» – крикнула кабета, а Сашко, чарговым разам мацюкнувшыся, са злосцю гаркнув слухавку. «Ну чаго ты, ёб, тарабаніш?» Слухавка стоіна зумкнула, і Сашко змяніў тон. «Гэта ты, Мікола?» Колькі часу слухаўка штосьці шапялява прамаўляла, Сашко парывіста аддзімаўся, з трывогою ў голасе выдыхнуў: «Ну не па тэлефоне, не па тэлефоне!» І, прычакаўшы хвіліну, дадаў: «Паслязаўтра буду». «Дзе це ты будзеш післязавтра?» – гулліва запыталася кабета, калі мабільнік адключыўся. Замест адказу Сашко са стогнам перавёў дых, а потым, рыпнуўшы матрацам, прабубніў: «Ды адчапіся ты, у мяне праблемы!» «Мені що, піти?» Ужо ацверазелым голасам запыталася кабета, і Сашко, падхапіўшыся, махнуў у паветры нейкай апранахай: «Давай, сапраўды, вымятайся, забірай свае трусы, забірай свае гандоны, дзякуй Богу, не выкарысталі!» Герман зноў нырцануў пад коўдру, але коўдра, падхопленая разам са спадніцаю нервовай жаночай рукой, спаўзла да самага пояса. «Ты ще пошкодуеш, козлына Марыупальська!» Гукнула кабета ад самых дзвярэй, і ў спіну ёй ударыў шпурнуты Сашком чаравік. Раздзел 10. Раніцай а 6 гадзіне Германа абудзілі тэлефонныя гудкі і сіпавата непракерханы суседаў голас. «Дзяўчына, як мне даляцець да Марыуполя?» «Божухна, няўжо з'едзе?» – падумаў Герман, асавела мружачыся на зырка асветленае акно. «Праз Кіеў? А калі самалёт?» «Няўжо буду спаць да схочу?» – прашаптаў наш герой, назіраючы, як сусед з мацюгамі і вохканнем выбіраўся са свайго лежбішча. Герман прыкінуўся спячым і потым скрозь прыжмур назіраў, як сусед матляўся з канца ў канец пакоя, усхвалявана гамонячы па мабільніку. Хаця Сашко гаварыў алегарычна ды эківокіста, падцягваючы пры гэтым паркалёвыя трубы, русы, яны па старой завядзёнцы спадалі з левага паўзадка. Герман зразумеў, што сусед заганяе разам з хаўруснікамі металапракат і што мінулым панядзелкам партыю металу затрымалі на мытні. Не паспеў сусед скончыць размову, як у пакой зазірнула медычка ў белым халаце. «Затулы вада!» Жанка з затятой уважлівасцю зірнула на суседа. «Чому вы не ходите на процедуры?» Не чакаючы адказу, кабета кіўнула Герману. «А вы коли приїхали?» У суботу з раніцы прамямліў наш герой, нацягваючы коўдру да самага падбароддзя. Після сніданку ідзіць до лікаря, 120-та кімната. Будзе мне працэдура. Муркнуў Сашко, калі дзверы зачыніліся. Выцягнуўшы з шафы вялізную сумку, сусед стаў пакаваць у яе свае мэтлахі. Пакуючы, выцягнуў з тумбачкі нейкі пачак, пакруціў у руцэ. «Перадаю эстафету з бананавым смакам!» Гукнуў сусед, і Герман з жахам убачыў на грудзіне пачак кітайскіх прэзерватываў. Неспакойная ноч, спаў нейкія 3 гадзіны, дарэшты затлуміла галаву. Выкуліўшыся са сталоўкі, Герман спыніўся пасярод фае з утрапеннем, усё адно як прыспешваючы чых, зірнуў на высокую столь, пацёр чырвоныя павекі, яны шчымелі ад бессані, але так і не даў рады згадаць, куды ён мусіў з'явіцца після сніданку. І толькі падышоўшы да стэнда з партрэтам Пятра Грызадуба, тут прадавалі квіты на канцэрт, пачуў, як нейкая кабета спытала ў сяброўкі: «Колы тобі до лікаря?» і пабег шукаць 120-й пакой. Пакуль знайшоў патрэбныя дзверы, да горла падкаціла халодная млосць, і жанкі, што чакалі прыёму, на імгненне патанулі ў шарым мроеве. Герман адсопся, плюхнуўся ў крэсла. «Зоя казала, трэба 5 баксаў даваць, іначай ніхто лячыць не будзе», прамармытала адна з жанок, і тут жа замарачны шум в ушу прарваў барытоністы суседавы голас. «Будзе мне працэдура!» Герман расплюшчыў вочы, Сашка поруч не было. Сусед, відаць, ужо пад'язджаў да Львова, а голас ягоны яшчэ гучаў і хваляваў сэрца. І Герман, згадаўшы поціск вузлавата-ўчэпістай сашковай рукі, пашкадаваў, што той так рана з'ехаў у свой Марыуполь. Санаторны тэрапеўт, маладая і рудавалосая, выхапіла з германавых рук курортную карту, загадала, не ўздымаючы вачэй, падкасаць рукаво. «Ужываеце?» – запыталася маладуха, напампаваўшы паветра ў танометр. Паветра з жаласлівым сіпам сышло, аслабаніўшы руку ад халоднага поціску. «Ціск высокі для вашых гадоў!» – лекарка напісала нешта ў курортнай кніжцы, зыркнула з-пад ілба. «А праўда, што ў вас у Беларусі дэманстрантаў б'юць?» «Не, ужо не б'юць», – адказаў Герман, піхаючы кніжку ў кішэнь пінжака. «А што так? На дэманстрацыі ніхто не ходзіць». Такі адказ прыйшоўся лекарцы даспадобы, і яна задаволена пасміхнулася. Дзіўныя рэчы чыняцца ў свеце. Яшчэ ад ранку Герман з заміраннем сэрца чакаў ад'езду Сашка, а цяпер, згадаўшы потную лысіну, прышчавы азадак і поўную нутранога адчаю фразу «Фу, блядь, толькі яйцы і памыў», са шкадаваннем уздыхнуў. Толькі цяпер зразумеў, як яму будзе не ставаць тут, у чужым горадзе, гэтага дабрадушна-цельпукаватага залётніка. Калі ж зайшоў у свой пакой і пабачыў дробныя трэскі на падлозе, санаторныя цеслі адрамантавалі Сашкоў ложак, адчуванне ўласнай закінутасці і нікчэмнасці халоднымі абцугамі сціснула душу. Ён ціха лёг на пастель, заплюшчыў вочы і на мяжы явы і сну бачыў правадничку. Дзяўчына сядзела поруч, плаксіва смаркалася ў хустінку і раўніва прамаўляла: «Гера, ну як тобі не сорамно? Ты ж всі свої гроші на сучок спустив». Ён праспаў рэшту дня. Раз-пораз скрозь сон прарываліся рыпення дзвярэй і людскія галасы. Хтосьці ўсё адно як з бочкі гукаў: «Затулы вада, з'їхав!» Другі голас дзявочы і бразгатлівы пытаўся: «Дэ тя кобыліна?» На кароткае імгненне ён расплюшчваў вочы, штосьці мармытаў у адказ і абудзіўся толькі адвячоркам, унюхаўшы агідны пах адэкалону. Лазюк, адрэкамендаваўся хударлявы мужчына перадпенсійнага ўзросту, са стрыманай насцярожлівасцю працягваючы руку. На вуснах новага суседа блукала невыразная ўхмылка. Я ў рэгістратуры адразу сказаў: «Жыць буду толькі з земляком. Мяне сюды ў 112 пакой і накіравалі». Сусед, відаць, быў з гаманлівых, бо адразу ж загаварыў пра адведзены трускавецкай цырульні. Дома пастрыгшыся не паспеў, вырашыў тут зайсці. Хаджу, гляджу на шыльды, а ў іх жа все па-хахляцку. Пакуль знайшоў гэтую, як яе, пярульню, пярдульню, перукарню, буркнуў Герман, неадрыўна пазіраючы ў столь. На тле шэрай, пазначанай бруднымі пісягамі столі, яму прымроіліся спачатку аголеныя калені праваднічкі, а потым напаўаголены сашкоў азадак. І могуць жа па-расейску шпрэхаць, а ўсё адно па-свойму. Я ім зрабіў заўвагу, маўляў, я з вамі па-расейску, давайце і вы. Дык яны мне пагражаць сталі, сволачы бандэраўскія. Сусед нахіліўся да люстра, спрабуючы ўгледзець, як яму пастрыглі патыліцу. У нас таксама гэтыя, Янка Купала з Якубам Коласам, мову прыдумалі. Сусед скасіў вока, чакаючы, што Герман падтрымае размову, але той маўчаў, асавелымі вачыма пазіраючы ўгору. На сутонні Герман вырашыў схадзіць на пошту, патэлефанаваць дадому. Убіўшыся ў душную кабіну, набраў патрэбны нумар, і слухаўка, як ні дзіўна, азвалася звонкім голасам. Ён пазнаў Алю Наймушыну, суседку, што жыла ў сумежнай кватэры і часцяком заходзіла да Лізаветы пабалтаць за жыццё. Аляўціна была дзіўнай асобай, не ўжывала мяса, загартоўвалася па метадзе Парфірыя Іванова, наведвала да таго ж зборкі нейкай секты, і Герман заўсёды трымаўся ад яе ў баку. «Перадаю!» — гукнула суседка, і слухаўку скалануў незадаволены лішчын голас. «Ну, што ты там?» «Ды вось, званю!» Герман насупіўся, спытаў дзеля прыліку пра надвор'е, потым пра швагра, а пачуўшы, што той другі дзень запар піячыць з нейкім папом расстрыгам, буркнуў штосьці на развітанне і больш дадому не тэлефанаваў.